اور یہ صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دلوں خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں کیوں گزارا کروں میں, حبیب خدا کا حبیب خدا نظارا کروں میں, حبیب خدا کا نظارا کروں. I'm not رشتے جو اشارہ کرو حبیب خدا کرو میں اور سباہی سے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اور داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے تو اعتکاف کی نیت کر کے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب پاتے رہیں گے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً اجازت نہیں ہے. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار کرنا آب زمزم پینا درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ سب جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1431 ہجری کے شعبان المعظم کی 10ویں شب ہے اور اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان سنت و برا اجتماع جاری ہے اور باب المدینہ میں کل 4 ہفتہ وار اجتماع ایک ہی وقت پر شب جمعہ کو ہوا کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دنیا میں نہ جانے کہاں کا اس وقت مدنی چینل پر سنت و برا اجتماع میں ہمارے سہوش اس وقت شریک ہوں گے. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں, حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی, میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے, کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا. اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس, گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ ہیبتناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی. اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کو سنایا. سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے. کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی, یا حضرت میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے بقول تو عذاب میں تھی. آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی, قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت چمک بزم ہدایت نوشا بزم جنت منبع جود و سخاوت سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 500 ساقم سات عذاب اٹھا لیا. بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو, جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشن ٹیسٹ بھائیو, آج آپ کی خدمت میں شب براءت قریب آنے کی نسبت سے قبر والوں کی کچھ حکایات اور قبرستان کے چند آداب عرض کرنے کی سنگا سنی ہوگی. قبرستان والوں ہی کی حکایت تھی قبر والوں کی کہ درود پاک کی برکت سے 560 مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. تو معلوم ہوا کہ درود شریف کی بڑی برکت ہے اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ قبرستان سے گزرنے والا کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا گیا. اے مدنی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بسد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکتوں کے کیا کہنے۔ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ قدیم نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل حضرائیل ہنی قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنس پڑے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالی سے آہوساری کی اور خوب رو رو کر دعائے مغفرت کی۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ جا، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمۃ اللہ القدیم نے کونے میں بنی ہوئی اس قبر والی عورت بولی کہ اسماعیل، میں گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، اور تو بھی انہیں بخشے جانے والوں میں ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی بھی کیا خوب شان ہوتی ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائے، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائے، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امدادیں فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تو معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانا سنت بھی ہے، اور شب براءت جو قریب آ رہی ہے اس میں بلا مبالغہ لاکھوں مسلمان قبرستان حاضری دیتے ہیں۔ عورت کو منع ہے، مرد کے لیے سنت ہے۔ اب پہلے قبرستان کی حاضری کا اور انداز تھا، اب جدا گانا حساب ہے۔ اب قبرستان میں گویا ایک میلے کا سما ہوتا ہے اور لوگ رسمی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اکثریت جاتی ہے، سنت کا شاید پتہ ہو یا نہ ہو، بس جاتے ہیں، ایک روٹین بن گئی، اور جاتے ہیں اور وہاں نہ کرنے کا کر کے گناہوں کا گٹھڑ اٹھا کے پلٹتے ہیں، اب نہ کرنے کا کر کے گناہوں کا گٹھڑ لے کر پلٹتے ہیں، یہ کیا؟ تو یہ انشاءاللہ آگے ابھی اس کا بیان آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال قبرستان جا کر مسلمان کی قبروں، مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت ہے، باعث یاد آخرت۔ اپنے لیے ذریعہ مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے. اس سلسلے میں تین فرامین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نمبر ایک, میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, میں پہلے یہ بنا تھا منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. نمبر دو, جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. سبحان اللہ. نمبر تین, جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی, اور نیکوکار یعنی نیک بندہ لکھا جائے گا. تو دیکھا کہ قبروں کی زیارت پہلے منع تھی لیکن بارگاہ رسالت میں سے اب اجازت کا پروانہ جاری ہو گیا اور اس کی حکمت بیان کی گئی. اب تم پہلے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو, اس کی حکمت کیا ہے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. افسوس, اب ہمارے یہاں تو قبرستانوں میں منشیات کے اڈے بھی قائم ہو گئے. بعض قبرستانوں میں دو گروپوں کی لڑائیوں میں فائرنگ بھی ہوتی ہے, مارا ماری ہوتی ہے قبروں کے اندر, بازوں کا اسلحہ اور یہ ہیروئن اور پتا نہیں کیا کیا چھپاتے ہیں کیونکہ ہوڈی قبروں کے اندر ترکیب بنا کر, نعوذ باللہ, اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو خیر جو ایسا کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذمہ دار ہے, لیکن جو خائفین ہیں, جو خوف خدا رکھنے والے ہیں, ان کو قبریں دیکھ کر واقعی عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے قبروں کی زیارت ضرور کرنی چاہیے, لیکن یہ کہ وہ جو میلے جھمیلے کے انداز میں دھوم دھڑکے کے ساتھ, اس میں عبرت مشکل ہے. تنہا جائے, تنہا اگر وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, نہیں جا سکتا, تو ایک آدھ یا دو حصہ بھائی ساتھ ہوں بس, اور ہوں سارے سیریس. یہ بربری ہے اگر لے جاؤ گے نا تو وہاں بھی تم کو ہنسائیں گے, آپ کو ہنسائیں گے, گپے ماریں گے, مذاق مسکریاں کریں گے, اور آپ ہنس بول کے لوٹ آؤ. تو سیریس اور سنجیدہ عاشق رسول ہو اور چپ چاپ, مطلب ظاہر آداب میں سے بھی ہے قبرستان کے, کہ جب قبروں کی زیارت کے لے جائے تو راہ میں فضول بات نہ کرے, خاموش تصور کہ جہاں میں جا رہا ہوں اس وقت اوپر سے فاتحہ پڑھوں گا, کل مجھے بھی اندر جانا ہے, نہ جانے اندر بھی جانا نصیب ہوگا یا دریا میں ڈوب مروں گا, یا خدا نہ کرے لوگ گٹر کے نالے میں بھی تو ڈوب مرتے ہیں, لاشیں نہیں ملتی, جنگلوں میں مر جاتے ہیں, کتے کھا جاتے ہیں, لاش نہیں ملتی, یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اگر کسی کو عزت آبرو کے ساتھ نماز جنازہ مل گئی, کفن دفن غسل ہو گیا, اس کی بھی سعادت ہے. کہ بہتوں کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ اپنا تصور کرے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا ہوا, قبر کی وحشت و تنگی کو پیش نظر رکھتا ہوا, یا اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوا, گفتگو یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو خراب ہے کہ جس میں یاد آخرت کا سلسلہ ہو, قبروں کے احوال پر گفتگو ہو, قبر کے اندرونی حالات پر بات چیت ہو, تو یہ کاریہ ثواب ہے. اس پر اگر گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوف زدہ کرتے ہوئے جائیں, اللہ کے خوف سے اپنے دل کو لرزاتے ہوئے جائیں, تو اس کی کیا بات ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو فرمایا, السلام علیکم یا اہل القبور, یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس میں ہمارے لیے بہت درس عبرت ہے. فرمایا, ان قبر والوں سے فرمایا سیدنا فاروق اعظم نے, نئی خبریں یہ ہے کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لیں, تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے. تو آواز آئی, اے عمر ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں یعنی قبر میں ملا, اور جو رائے خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا, اور جو دنیا میں چھوڑا ہے اس میں نقصان اٹھایا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی, مدنی چینل کے ناظرین, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے. اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے. بیان کردہ حکایت میں خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں. آہ, انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط بناتا اور عمدہ انداز میں سجاتا ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا, بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں. اس کے خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ پونجی اور بینک بیلنس پر بھی دوسرے ہی لوگ قبضہ جماتے ہیں. ہاں, مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا. پر 25-29 میں ارشاد ربانی ہے, کم ترکون جنات و عیون ومقام کریم ومحنت کانوا فیہا فاکین کذلک وأورثنا قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اس ترجمے کو دل کے کانوں سے سنو, اے بڑی بڑی عمارتوں پر نازہ ہونے والوں, اے دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنے والوں, اے رشوتوں کے ذریعے غریبوں کے پلاٹ ہتھیا لینے والوں, اے رشوتوں کے ذریعے عمارات کی تعمیرات کرنے والوں, کان کھول کر سنو اللہ کا سچا کلام کیا کہتا ہے. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے, جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی سورہ دخان کی اس کا ترجمہ ہے, کنز الایمان شریف کا ترجمہ. کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے, ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وان کام کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ رہے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. کب تک رشوتیں دے دے کر مکانے اور برج تعمیر کرتے رہو گے, کب تک عمارتیں بناتے رہو گے, غلط مٹیریل ڈال, ضرورت سے کم سامان ڈال کر, کمزور سریے ڈال کر صرف دنیا کی ذلیل اور کمینی دولت کے حصول کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے رہو گے. ہمارے جتنے بھی بلڈر ہیں اگر مجھے سن رہے تو خوب غور کریں, یہ بلڈنگیں آپ کے ساتھ نہیں آئیں گی, اگر یہ ساتھ آئیں تو بھی پھنس جاؤ گے. اگر بلڈنگیں ساتھ کر دی جائیں سر پر ڈال دی جائے کسی کے مرنے کے بعد جس نے یہ حرام ذریعے سے بنائی ہو، گناہ کے ذریعے سے بنائی ہو، رشوتوں کے ذریعے سے تعمیرات کی ہوں، اور یہ اس کے گلے پڑ جائے اور اس کے سر پر بوجھ کے صورت میں اگر قبر میں اس کے اوپر رکھ دی جائے، نہ روح نکلے، اب تو روح نکل گئی، اب روح نکلے نہ جان نکلے نہ بے ہوشی تاری ہو، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ جیسے قارون کا خزانہ اس کے سر پر ہے اور زمین میں وہ دھستا چلا جا رہا ہے، اس کے سر پہ یہ بوجھ۔ قارون کا خزانہ کوئی 150 روپے کی گڈیوں کی نوٹیں نہیں تھی، بلکہ اتنا زبردست خزانہ تھا اس کا کہ جس کی چابیاں خالی، جس کی چابیاں 40 آدمی اٹھاتے تھے، اتنا خزانہ تھا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں حلال اور حق مکان دے، حق کے ساتھ اس میں رہنے کی سعادت دے، حرام سے بچائے، رشوت سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، دھوکے سے بچائے، کسی کی جگہ پر قبضہ کرنے سے بچائے۔ ایک انچ بھی اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو ساتوں زمینوں کا توک ڈال دیا جائے گا، اس طرح کا مفہوم روایتوں میں ہے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ شب براءت میں یوں قبرستان کی حاضریاں لوگ دیتے ہیں، سنت بھی ہے، تو دینی اس طرح ہے کہ اس میں سنتیں ملوز رہیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت نہ ہو، اور اصل مقصد کہ دنیا سے بے رغبتی، قبروں کی زیارت بے رغبتی کا سبب اور یاد آخرت کا باعث ہے، تو اس کو، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر رونا نہ ہو تو کم از کم رونی صورت ہی بنا لے اور قبرستان کی حاضری دے، اور گھبرائے، اپنے آپ کو ڈرائے کہ عنقریب تجھے پکڑ کر اس میں ڈال دیا جائے گا، تو بھی اتر جائے گا اس پر، تو جب لوگ بھی تیری قبر میں بھی پھر اسی طرح ہنستے بولتے آئیں گے اور وہ سر پہ رومال رکھ کے یوں فاتحہ پڑھیں گے، قرآن تو سیکھا نہیں ہوگا بیچاروں نے، جیسے آئے گا ویسے پڑھیں گے، اور غلط پڑھیں گے ثواب تو ملے گا نہیں، اور اپنے من کو مناتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہوئے چلے جائیں گے تو یہ ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ تو اے باپ، تیرے لیے عبرت ہے اگر بیٹے کو قرآن نہیں پڑھایا تو، وہ تیرا عیسیٰ علیہ السلام کرنے بھی آئے گا تو کر نہیں پائے گا، اس کو آئے گا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کرنا، کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے، تو نے اس کو نوٹیں گننا سکھائی، تو نے اس کو کاروبار چمکانا ہی سکھایا، تو نے اس کو یہی ذہن دیا کہ پیسہ آئے گا تو لوگ تجھے سلام کریں گے، اور معاذ اللہ یہاں تک لوگ بولتے ہیں روزی سے روزہ ہے، یہ عام محاورہ ہے۔ تو صرف اس کی دنیا بنانے پر تو نے توجہ دی، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو بھوکا مارے اور اس کو دنیا کا کوئی ہنر نہ سکھائے، لیکن دنیا کے ہنر کی تو باری بعد میں آئے گی نا، پہلے تو اس کو ایمان کی تعلیم تو ہو نا، اس کو پہلے کلمے تو سکھائے جائیں نا، اس کو پہلے نماز کی تعلیم تو ہو نا، اس کو پہلے فرائض علوم تو معلوم ہو نا، تو دنیا بھی ٹھیک ہے بعد میں یہ بھی آ جائے گی۔ دنیا تو آپ کو پتا نا، کتے بلے کی بھی درست ہوتی ہے، یہ بھی کھاتے پیتے موج کرتے ہیں، اور روزی کے تم تھوڑی مالک ہو کہ بیٹا بھوکا مر جائے گا، نہیں نہیں، تمہاری بھول ہوتی ہے، یا تمہارے پاس یہ حدیثیں تمہارے ذہن میں نہیں ہیں کہ جن میں ہے کہ پرندہ بھوکا اڑتا ہے اپنے آشیانے سے، جب لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پرندے کا تبکل جتنا مضبوط ہے وہ دوسرے دن کے لیے کیا، دوسرے وقت کے لیے بچا کر دانے ساتھ نہیں لاتا ہے، وہ نکلتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، لیکن اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ تو کیا تیرے مطلب تیری اولاد کا وہ پیٹ نہیں بھرے گا؟ اگر تو اس کو قرآن سکھائے گا تو یہ بھوکا مر جائے گا، تو اس کو حافظ بنائے گا تو یہ بھوکا مر جائے گا، تو اس کو عالم دین بنائے گا تو کیا بھوکا مر جائے گا؟ کیا علماء بھوکے مرتے ہیں؟ بلکہ داڑھی مندے آپ کو خودکشیاں کرنے والے ملیں گے، کوئی عالم دین آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس نے خودکشی کی ہو، کوئی حافظ قرآن نے خودکشی کی ہو میں نے نہیں سنا۔ قرآن کی برکت اور علم دین کی برکت اس کو بچائے رکھتی ہے، آپ نے سنا ہو تو مجھے پیغام دے دینا، میں نے نہیں سنا آج تک۔ تو یہ جو دنیا بناتے ہیں نا وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، صرف دنیا بناتے ہیں دین نہیں بناتے، میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ سمجھتے کہ ہم بہت بہت سمجھدار ہیں اور یہ مولانا بے وقوف ہے، لیکن جب انہیں کی پھرکری گھومتی ہے تو معاذ اللہ یہی لوگ چھلانگ لگاتے ہیں، بجلی کی تار پکڑ لیتے ننگی تو پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، تو الحمدللہ قرآن کریم میں علم دین میں برکت ہے اور یہ مسلمان کا ایمان ہے, اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور میں بات بھی مسلمان سے کرتا ہوں, میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین مسلمین سے بات کرتا ہوں, میں کافرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ تم آ جاؤ اسلام قبول کر لو, انشاءاللہ قرآن کریم کی برکتیں تم بھی دیکھو گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہے میرے میٹھے میٹھے سائی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی قبرستان کی حاضری ہو تو اس کی حاضری کا طریقہ بھی سن لو. پٹاخ پٹاخ کر کے جوتے پہن کر قبروں پر دن دناتے پھرتے ہیں لوگ, اور قبر پہ جا کے پھٹ کر کے بیٹھ جاتے ٹھک کر کے, وہ تدفین ہو رہی ہے تو کوئی قبروں پہ جا ہوا ہے, کوئی قبر پر وہ اوٹا سمجھ رہا, وہ اوٹا بولتے ہیں اپنی میمنی زبان میں, چبوترا سمجھ کر اس کو بیٹھ جاتے ہیں. تو بس تخر اللہ حرام, جاننا میں لے جانے والے کام ہی قبر پر پاؤں رکھنا, اس کو روندنا, اس کو اس کے اوپر بیٹھنا, ٹیک لگانے تک کی اجازت نہیں ہے قبر پر, قبر مسلم پر, یہ قبر مسلم کے احترام ہے. تو بہرحال جب قبرستان کی حاضری کا موقع ملے تو ہرگز قبروں پر پاؤں نہیں آنا چاہیے, بلکہ ایسی جگہ جہاں پہلے کبھی فیوچر نہیں معاف کیجیے پاسٹ, انہیں ماضی میں بھی قبریں نہیں تھی, بھلے مٹ گئی ہو تب بھی نہیں کھڑے ہو سکتے اس پر, بلکہ اپنا گمان غالب ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھی اب مٹ گئی ہیں, تب بھی کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسے ستھرے قبروں سے خالی حصے پر کھڑے ہو قبرستان میں اور قبلے کی طرف پیٹھ کر لے اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو, جب قبلے کی طرف پیٹھ کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے میت کا رکھا جاتا ہے, اب وہ کسی تاریخ سنت کا چہرہ پھرا دیا, جیسے روایت ہے کہ تاریخ جو سنتوں کو ترک کرتا ہے اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دیا جاتا ہے قبر میں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دفن کرتے وقت چہرہ جو ہے وہ قبلے ہی کی طرف رکھا جاتا ہے, تو اس لیے وہ قبلے کی طرف قبلے کی طرف آپ پیٹ کر لیجیے تاکہ چہروں کی طرف آپ کا منہ ہو جائے مردوں کے. اور اب ترمذی شریف میں بیان کر رہا یہ سلام, اب باقی تو اے بی سی ڈی ساری یاد ہے اپنے کو, پتا نہیں کیا کیا یاد ہے اس پہ, کیا پورے پورے گانے لوگ گنگناتے رہتے ہیں, لیکن یہ سلام پتا نہیں یاد ہے یا نہیں, یہ سلام یاد نہ ہو تو یاد کر لیجیے. تو سلام اس طرح کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, مختصر سلام ہے اس کا ترجمہ ہے, یہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے, بولتے نا دعا سلام, تو یہ دعا سلام ہے, اے قبر والے تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد آنے والے, یہ سلام ایسا کہ اگر اس کی گہرائی میں جائے نا اور قبرستان میں سلام کرے تو اگر خوف خدا والا تو اس کی ہچکیاں بن جائیں, کلیجہ کانپ اٹھے اس کا, کیونکہ اس میں سلام میں بہت زبردست نیکی کی دعوت پوشیدہ ہے. ہمارے آقا سے مروی سلام ہے, حدیث پاک کا سلام ہے ترمذی شریف کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھیے ایک قبر والوں تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, یہ سلام ہو کہنا بھی دعا ہے اور یہ مزید مغفرت کی دونوں کے لیے دعا. اچھا اب اس میں دیکھو نیکی کی دعوت ہے, تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں, یہ اپنی موت کی اس میں یاد ہے, ہاں ہم بھی اسی طرح مٹی کے تودے کے نیچے ڈھیر کے نیچے آ پڑیں گے ان قریب. تو اب چہرے کی طرف سے سلام عرض کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ نے جس کی تخریج ہوئی ہے، جلد 9 صفحہ 532 پر ارشاد فرماتے ہیں، زیارت قبر میت کے مواجہہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، اور اس یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس یعنی صاحب قبر کی نگاہ کے سامنے ہو، سرانے سے نہ آئے کہ اس سے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے، یعنی ادھر کی طرف سے نہ آئے، قبر پہ جب بھی جائے قدموں کی طرف سے آئے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا بھی یہی انداز ہے کہ پیچھے سے نہ آئے بلکہ قدموں کی طرف سے سامنے سے آئے تاکہ سیدھی نظر ہم پر پڑے۔ تو اسی طرح یہ کہ قبر والوں کی بھی سیدھی نظر پڑے گی ورنہ ان کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ یہ اندر کی بھی ایک دنیا ہے، عالم ہے، اور یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں جس کا ہم کو ادراک نہیں ہے۔ بہرحال خوب رو رو کر اپنی اور اہل قبور کی مغفرت کے لیے دعا مانگے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنائے۔ لوگ قبر پر پھول ڈالتے، ہمارے مروے کے پھول کافی چڑھائے جاتے ہیں، یہاں باب المدینہ میں تو یہ دیکھا ہے، ہر جگہ پتہ نہیں مروے کا پھول ہوتا نہیں ہوتا، مروے کا پھول بھی خوشبودار ہے۔ تو قبر پر پھول ڈالنا جو یہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ فقہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، یہ رد المحتار جن تیسری صفحہ 184 کا جزئیہ عرض کر رہا ہوں۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے، جب تک ترو تازہ رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت جلد 1 صفحہ 852 پر، یہ مقبول مدینہ کی مطبوع، اس پر یہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ ربد المحتار جن 3 صفحہ 184 پر ایک اور جزئیہ بھی ہے جسے بہار شریعت نے بھی نقل کیا، قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو اون حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ اذان کا جواب دیں گے پڑوس میدان ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تعني بك يا رسول الله تعني السمع والبشر حي على الصلاة حمد اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا امام سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں ان ذکر الصالحين تنزل الرحمه, یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت رحمت الہی اترتی ہے. مجھے دستائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں دم ہوگا. بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں, اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مستمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 270 پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے, میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدسہ سرہ کو فرماتے سنا, ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں یعنی ناک کے دونوں سوراخوں پر رکھے ہیں. اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی, دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا. اب جو دیکھا تو دو اجدہے یعنی دو بہت بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے تنوں سے اس کا منہ بھمبور یعنی نوچ رہے ہیں. حیران ہوئے, کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا, انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اجدہے ہی تھے مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا, اس کی برکت سے وہ آباد رحمت ہو گیا تھا. وہ اجدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول. اس یعنی مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہی لے جا کر دفن کرو. وہی لے جا کر رکھا, پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول. تو اے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنی برادری میں تدفین بے شک جائز ہے, جیسے آج کل برادری کے قبرستان وہ کی ترکیب ہوتی ہے جائز ہے, مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں دو گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ. کاش میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا. اللہ سبحان اللہ, جب جو جنت البقیع کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کے ہی بزرگ صحابہ کرام علیہ مردوان تشریف فرمائے, کم و بیش 10,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں, اور نہ جانے کتنے اجلاء تابعین وہاں آرام فرمائے, نہ جانے کتنے اولیاء کاملین اور عاشقین رحمت للعالمین وہاں تشریف فرمائے. اگر ان کے قدموں میں کہیں اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی جلوہ فرمائے, اور انہی کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کا مزار ہے. امام مالک جو مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالے میں پاک یعنی جوتے نہیں پہنتے تھے ادبن, ان کا مزار شریف بھی جنت البقیع میں. اللہ ایک سے ایک عاشقان رسول ہوا جلوہ فرمائے، کاش ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے، اے کاش اے کاش صد کروڑ کاش، اے کاش اے کاش، یا اللہ ہمیں جنت البقیع میں دو گز زمین دے دے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبز سبز گنبد بھی وہیں جگمگا رہا ہے. کاش کاش کاش، منہ میں پانی آ رہا ہے کہ وہاں تدفین ہو جائے ایمان سے، بنا پار انشاءاللہ. یا اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے، اور ہمیں جنت البقیع میں دو گز زمین کی بھیک دے دے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، وہ بھی جلوہ محبوب میں گنبد خضرا کے سائے میں، اور بس وہاں جنت البقیع میں ہم کو دفن کر دیا جائے. کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش کاش. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ اچھا پڑوس ہے، اور اچھے پڑوس کے بارے میں، یعنی قبرستان کے اچھے پڑوس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، یعنی یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی صحبت میں رہنے والا بھی محروم نہیں رہتا. وہ لہذا حدیث میں فرمایا، میرے آقا اس کے بعد حدیث پاک نقل کر رہے ہیں، وہ لہذا حدیث میں فرمایا، ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو. تو خاندان میں دفن ہونا، پڑوس وہ یا اپنی برادری میں دفن ہونا اگرچہ جائز ہے، لیکن نیکوں کے قرب میں، جیسے کہ داتا علی ہجویری کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا حضور داتا گنج بخش کے بالکل عین قدموں میں ایک قبر بنی ہوئی ہے، جو آدھی دیوار تلے ہے اور آدھی الگ بس نشان بنا ہوا ہے. اور نادان لوگ، میں نادان ہی کہوں گا ظاہر، ان کو اتنا احساس نہیں ہے، قبر کی علامت بنی ہوئی باقاعدہ، جس کو خبر نہیں ہے وہ اس کی بات دوسری ہے، لیکن وہ سمجھ آ جاتی ہے قبر بنی ہوئی ہے، اس پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کئی قبریں وہاں مٹا دی گئی. اس کے علاوہ مجھے کسی عیسائی بھائی نے بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ حصہ بتایا تھا نا کہ قبلے کو پیٹ کرتے نا تو الٹے ہاتھ پر بہت بڑا ٹکڑا انہوں نے مجھے دکھایا تھا زمین کا، جو بالکل فرش ہے، وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، تصور بھی نہیں ہے کہ یہاں قبریں تھی. انہوں نے بتایا عیسائی بھائی مغل نے اپنا کہ میں نے خود دیکھا بچپن میں آتا تھا، مرکز الاولیاء ہی کے ہیں بہت پرانے، تو میں یہاں بچپن میں آتا تھا تو یہاں سارے یہ سب قبریں ہی قبریں تھی، اب یہ سب فرش بن گیا، تو پھر میں وہاں جاتا نہیں تھا. کہ مزاروں پہ آج کل اکثر مزاروں پہ قبرستان، یعنی کہ پہلے کے بزرگوں کی، پہلے کے مسلمانوں کی یہ مدنی سوچ ہوتی تھی، اور وہ بزرگان دین کے قدموں میں سونا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. اب وہ برادریوں میں سوتے ہیں، اب ڈاری منڈے رشوت خور اور طرح طرح کے گناہگار، ظاہری طور پر بے نمازی رشتہ دار کے بھی قدموں میں سونا پسند کرتے ہیں. میں تو بھائی اپنی برادری میں یہ حقیقت بولتا ہوں، میرے کو ایک برابر بعد اتار وہ کا تو دیکھا بات ہے کہ وہ ناقابل افواہ ہو چکی ہیں، تو میں تو وہ جنت البقیع کی آج سے تھوڑی دعوت اسلامی کے پہلے سے رٹ لگا رہا ہوں. تو دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ ہے، تو بیچارہ تھا وہی داڑھی منڈا تھا، اب شاید مر گیا ہوگا، اللہ بیچارے کی مغفرت کرے، خیر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا، لیکن بات اس نے جو کی نا وہ مجھے یاد رہے گی. میں وہ جنت البقیع جنت البقیع کر رہا تھا، تو اس نے نمن تھا ہمارا اور پاک کے تو اس خاندان میں سننا ہے ادا مدینہ شریف میں مجھے نہیں مرنا ہے، جنت البقیع میں دفن نہیں ہونا ہے، میں تو بس اپنے خاندان میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اپنے باب المدینہ ہی کراچی کے قبرستان میں. مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا، اللہ جانے اس پر کوئی حکم لگتا ہو بے ادبی کا یا گناہ کا تو میں کہہ نہیں سکتا. اس نے سراتن کو مدینہ کی توہین نہیں کی، نہ بقیع کی توہین کی، بس وہ یہ تذکرہ میں نے کیا، اس نے کہا میں تو یہاں اپنے وہ خاندان برادری میں سونا پسند کرتا ہوں، کہ مجھے تو یہاں دفن ہونا ہے. اس پر مجھے بہرحال افسوس ہوا تھا کہ کیسا بیچارہ، بس نصیب اس کے، نصیب اپنا اپنا. تو جو مطلب جہاں سے محبت رکھتا ہے نا پھر وہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس طرح کا آدمی اگر مدینہ شریف میں فوت ہو بھی جائے نا، جنت البقیع میں دفن ہو بھی جائے نا، تو اس کو ٹرانسفر کر کے وہاں پہنچایا جائے گا. حیات اللہ حضرت میں ایک حکایت موجود ہے اس کی جو بہت طویل ہے، جس میں یہ کہ مفہوم یہی ہے کہ ہندوستان میں کوئی مرا تھا عاشق رسول, فوت ہوا تھا, وصال پایا تھا, رحلت کی تھی تو ہند میں, تو وہ ہند میں اس کو دفن کیا گیا اس عاشق رسول کو. اور ایک شخص ایسا ہی جس کو ہند میں ہند سے بہت محبت تھی اور ہند کی سرزمین میں اس کو دفن ہونا تھا, تو اس نے اس کی یہی تمنا تھی اور مر گیا مدینے میں, اتر گیا جنت البقیع میں. لیکن وہی مطلب وہ ان کی ٹرانسفر ہی ہو گئی, یعنی جو جنت البقیع میں سو گیا تھا بظاہر تھا وہ ہند کا عاشق, تو اس کو قبر جو ہے اس کی منتقل ہو گئی ہند میں, لاش اٹھا کر اس کی ہند میں ڈال دی گئی, اسی قبر سے جہاں وہ عاشق رسول گیا تھا اس کو نکال لیا گیا, اور وہ لاش جو تھی وہ جنت البقیع کی اسی قبر میں جو خالی ہوئی اس میں منتقل ہو گئی, دونوں کا عدل بدلی ہو گئی لاشوں میں. تو اس لیے جو مطلب یہ لے کے بظاہر جہاں سے محبت کرے گا وہاں اس کی لاش کی منتقلی. تو اگر یہ کہ ہمیں جنت البقیع سے الحمدللہ محبت ہے, ہم اخلاص کے بھیک مانگتے ہیں اللہ سے کہ کاش 100% یہ ہمارے دل کی بھی آواز ہو, اللہ کرے ہمارے دل کی تائید اس کو حاصل ہو, تو اگر بال فرض کہیں اور فوتگی ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اس کی رحمت سے وہ چاہے گا اپنے کرم سے تو ہماری لاش جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل فرما دے گا. ہم کو مدینے سے پیار ہے, مجھے تو مدینہ بہت میٹھا لگتا ہے, دنیا کا کوئی شہر مدینے کے مقابلے میں مجھے پیارا نہیں ہے, آپ گواہ رہنا. میں مدینے سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اس لیے مدینے سے محبت کرتا ہوں کہ میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ فرمائے. اگر بال فرض ایک مثال دینے کے لیے میرے آقا کسی اور شہر کو اپنا مسکن بناتے, اپنا مدفن بناتے, تو پھر میں اسی کی رٹ لگاتا اسی بھی شہر میں. مثلاً بال فرض محال لندن میں مزار آقا کا مزار ہوتا, پھر لندن کے تسبیح پڑھتے, ہم تو آقا کے پیچھے پیچھے نا, یہ میں بذات خود فی نفس ہی مدینہ منورہ بنا ہی آقا کے قدموں کے طفیل ہے, ورنہ مدینہ منورہ کا نام کچھ اور ہی تھا, اس کا نام لیتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے, لیکن برحال سمجھانے کی نفس کر رہا ہوں کہ اس کا نام یثرب تھا, انہیں بلا مصیبتوں کا گڑھ یثرب. میں نے دو بار بولا نا تو میں اس کا بارہ کفارہ واجب نہیں ہوگا کہ میں تو آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں سمجھا رہا ہوں, لیکن حدیث پاک میں ہے یہ مضمون کہ جو ایک بار یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ کفارے میں 10 بار مدینہ کہے. تو علماء کرام نے سے یہ نکالا ہے کہ یثرب کہنا گناہ ہے, تو میں نے 4 بار یثرب 5 بار اب تو کہہ دیا, تو اب آپ صبر کے ساتھ 50 بار میری مدینے کی تکرار سننی ہوگی آپ کو, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. اب ہوگا 50 بار, اور اب اس کل عدم نام کا اظہار نہیں کروں گا, ٹھیک ہے؟ اس وقت وہ نام تو بینڈ ہے نا, تو یہ میرے آقا کے قدم لگنے سے پہلے وہ نام تھا. اب بھی بعض لوگ بعض شعرا بھی وہ نام استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں, تو میں عاشقان رسول اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے کلام پڑھو تو آنکھ کے بند کر کے آدمی پڑھ تو سکے, سمجھ میں نہ آئے. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خالی شاعر نہیں تھے نا, شاعری یہ تو ضمناً آپ نے وہ سمجھو شاعری, اور آپ کی شاعری ایک بھی شعر, ایک شعر کیا ایک مصرع کیا ایک لفظ بھی شریعت کے خلاف تھوڑی ہے, نہ دنیا داری پر مشتمل ہے نہ فضول ہے, بلکہ میرے آقا نعت گو شاعر تھے, اور خود ہی فرماتے بھی نا سنا سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, سنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی ہوس نہ کروا رہی تھی کیا کیسے کافی تھے, نہ شاعری کی ہوس نہ کروا رہی تھی کیا کیسے کافی تھے. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل, صلی اللہ تعالی محمد. تو میرے نیچے نیچے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا پہلے اس قبروں کے لیے ہو, تو پہلے کے لوگ ماشاءاللہ بزرگوں کے قدموں میں سونا پسند کرتے تھے, اور بہت مطلب تدفین بزرگوں کے قدموں میں ہوتی تھی, اب برادریوں میں زیادہ تر دفن ہوتے ہیں. اور اب بھی خیر ایسے عاشقان اولیاء ضرور پائے جاتے ہوں گے کہ جو بزرگوں کے قدموں میں دفن ہوتے ہوں گے. تو میں نے ضمن یہ تذکرہ کیا کہ ایک دیوانہ سرکار داتا حضور داتا کے قدموں میں لیٹا ہوا ہے, قبر اس کی مٹی میں, لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بہت ایزا دیتے ہیں, لیکن بس وہ لیٹا ہوا ہے. اس طرح اور قبریں بھی مٹا دی گئی ہیں, تو صرف وہیں نہیں, میں نے اور مزارات پر بھی مناظر دیکھے جتنے بھی, سب میں نہیں کہتا لیکن مشہور مشہور مزارات, کافی مشہور مزارات جو دیکھے میں نے, تو ان پر وہ پاٹ دیا ہے, کہیں کہ اردو میں قبر لکھا ہوا ہے, کہیں وہ چوکور بنا دیا, فرش بالکل پلین ہے, فنیشنگ کی ہوئی ہے لیکن قبر لکھا ہے. یہ مدینہ الاولیاء ملتان میں دیکھا ہے, قبر لکھا ہے اور چوکور بنے ہوئے, یعنی کہ مستطیل لم چورس جس کو بولتے ہیں, مستطیل بنے ہوئے ہیں, یہ سب قبریں ہیں. تو یہ بھی پتا چلا کہ جن کے خاندان والے پہنچ گئے, جیسے یہ ہمارے دادا جان تھے, یہ پردادا تھے, یہ تردادا تھے, یا فلاں بزرگ تھے, یا ہمارے پیر صاحب تھے, یا اس طرح, تو ان کی انہوں نے وہ قبر لفظ لکھ دیا, یا باقی دوسروں کو بالکل وہ فرش کر دیا, اس طرح کا لوگ بتاتے ہیں. تو میں نے خیر دیکھے یہ فرش وغیرہ اس طرح کے. اسی طرح میں نشاندہی ہر مزار کی نہیں کرتا, داتا دربار کی میں نے کر دی نشاندہی, وہ تذکرہ نکلا. بعض مزارات تو ایسے بیچ قبرستان میں مشہور المشہور مشہور المشہور مزارات ہیں, اور ان کے باقاعدہ عوامی قبرستان بھی روند کر توڑ کر شہید کر کے ان پر باقاعدہ گلیاں سڑکیں بنا دی گئی ہیں, اور لوگ بلا تکلف اس میں آتے جاتے ہیں, اور بےچارے اوکارے صاف سمجھ کر جاتے ہیں. مزار پر جانا بے شک کار ثواب دو جہاں کی سعادت کا سبب ہے, لیکن قبروں کو رونگنا, قبروں پہ چلنا حرام. اگر یعنی گمان بھی ہے, گمان غالب ہے کہ یہاں قبریں مٹا کر رستہ نکالا گیا ہے, تو اب اس پر چلنا بھی ناجائز ہے, گناہ ہے. تو اب ایسے موقع پر دور سے فاتحہ, ایسے موقع پر دور سے ہی فاتحہ پڑھ لیا جائے. شب برات میں بھی اپنے ماں باپ کے قبروں پر جانا ہے یا پھول ڈالنے, تو پھول اب نہیں ڈال سکتے جبکہ وہ بیچ قبرستان میں, اور پتا ہے یہ قبروں پر پاؤ آئیں گے, اس کے بغیر جانا ممکن نہیں ہے. بعض قبرستان میں کرتی ہوں, ہمارے میوا شاہ قبرستان جیسے سب سے بڑا قبرستان باب المدینہ کا غالباً یہی ہے, اس میں بالکل قبریں بے ترتیب ہیں, تو بیچ میں کہیں یا دور ہے, ایک قبر پر بھی پاؤں رکھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے, تو دور سے بات کیا پڑے, بھلے پھول نہ رکھیں, پھول رکھنا کوئی واجب نہیں ہے, کار ثواب حصال صاف کر لیں, اتنی رقم ان کے نام پر خیرات کر لیں, نام پر خیرات سے مراد ان کے حصال ثواب کے لیے خیرات کر دیں. تو اس طرح انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے. اس طرح بعض لوگ موم بتیاں قبروں پہ لگاتے ہیں صبح برات کو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر بتیاں قبر پر گھونپ دیتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. قبروں پر نہ موم بتی لگائیں نہ اگربتی لگائیں, ٹھیک ہے نا. اور وہاں جا کر اندر میں بیچ قبرستان میں چل کر تو بالکل گناہگاروں میں جائیں گے, تو دور دور سے فاتحہ پڑھ کے سب کو اشارے سواب کر کے آپ پلٹ آئیں, کیونکہ بڑا شب برات کو تو بہت میلہ ہوتا ہے, بلکہ تدفین کے لیے بہت کچھ چلتے ہیں, قبروں پہ مزے سے بیٹھ کر گپے مارتے ہیں, ہاتھ سے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کے لیے کسی نے چبوترا بنایا ہے. بہت یعنی کہ جہالت بہت ہے, معلومات نہیں ہے. آپ سمجھاؤ گے تو آپ سے لڑائی کریں گے. وہ قبرستان میں تدفین کے لیے بھی جانا ہے نا, تو جیسے قبر میں جس کو دفن کرنا ہے, اب قبر کی جگہ نہیں ملتی, قبروں پر پاؤں تو رکھنا پڑے گا, کیا کریں. تو اب ایسے موقع پر جبکہ قبر بنانی ہے یا قبر میں دفن کرنا ہے اور یہ حاجت ہے, تو اس کے لیے وہاں جانا اور کوئی صورت نہیں ہے, نہ جگہ ہے, مین روڈ پہ تو کوئی دفن کرنے نہیں دے گا. تو ایسی مجبوری کی صورت میں کہ جبکہ اور کوئی جگہ نہیں مل رہی, تو اب جتنوں کی ضرورت ہے وہی جائیں. مثلا تین آدمی ہیں, وہ اتار لیں گے اس کو, دو ادھر سے پکڑیں گے, ایک سر سے پکڑے گا, ایک پاؤں سے پکڑے گا, اور وہ اپنے تیسرا بیچ میں ہاتھ دے گا مثال کے طور پہ. تو وہ اتار دیں اس کو, گورکن ہوگا تو تیسرا وہی گورکن معلوم کر دے گا جو بنائے گا اس کو. اچھا آپ بولو گے یار جنازے کو تو چار جنے کندا دیتے ہیں اور یہ تین کی مثال دے رہا ہے, تو یہ میں نے مثال دی آپ کو. تو اب یہ کہ چار کی کب ضرورت پڑے گی, جب یہ سارے بےچارے وہ پاپڑ پہلوان انہیں بالکل سکھ لکڑی ہو, بالکل انہیں کمزور سے اٹھا ہی نہ سکتے ہوں, ورنہ دو آدمی اگر مضبوط ہو تو وہ جنازے کو اٹھا سکتے ہیں. دو ادھر سے پائے پکڑ لیں گے, دو ادھر سے پائے پکڑ لیں گے, یا ایک مضبوط ہے دو کمزور ہیں تو وہ دو ایک ایک پایا پکڑ لیں, ایک ادھر سے دو پائے پکڑ لیں, اس طرح اندر آپ لے جائیں قبرستان میں. رستہ تو ہے نا, اگر آپ کو خدا کا خوف ہوگا تو خود ہی رہنمائی مل جائے گی, رستہ ہو جائے گا. بچہ ہی چھوٹا ہے جس کو یہ گود میں لے کر گئے, تو اب یہ پچاس آدمیوں کو قبروں کو رونے کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیوں مطلب گناہ گار ہو رہے ہیں؟ اب تم ثواب سمجھ کر جا رہے ہو, ثواب نہیں ہے, گناہ ہے. اس میں ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ہوگا. مت جاؤ, ایک آدمی کافی ہے. قبر گورکن تو کھود کے دے دیتا ہے, وہ قبر خود ہی ہے. آپ اکیلے جاؤ ادھر, اس کو بچے کو اٹھا کر اور اطمینان سے اس میں رکھ دو, رکھ کر وہ جو بھی سلے وغیرہ تو گورکن کرتے ہی ہے, وہ رکھ دے گا. آپ مٹی پہ آپ ڈال دو اور فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ. یہ میری باتیں نہیں لگتی آپ کو, عجیب لگتی ہیں. شاید بعض لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ یار یہ کیا مطلب نئی نئی باتیں کرتا ہے. میں نئی نئی باتیں نہیں کرتا. آپ کو اس کے دلائل چاہیے تو علماء سے رجوع کریں, مفتیوں سے رجوع کریں. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, مفتیان کرام سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں. اور کہیے آپ کو مفتیاں اور مفتیوں کے بھی مفتی بہت بڑے امام اعلی حضرت کے حوالوں کے ساتھ, فقہ کرام کے حوالوں کے ساتھ, یہ آپ کو میں کتاب پیش کر دیتا ہوں, قبر والوں کی 25 حکایات, جن کے تھوڑے سے صفحوں کا میں نے آپ کو بیان سنایا. اس کے 48 صفحے, 25 حکایت ہے. میں نے دو تین گھنٹہ ہو گیا بیان شروع کیا, اذان کا جواب دیا. بہرحال یہ کتاب آج منظر عام پر آ گئی. بھائی کتنی چھاپ کے لائے کتابیں ہیں اس میں؟ چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹی سائز کی غالباً 4 روپیہ, 4 روپیہ دیا, اور یہ بڑی سائز کی 7 روپیہ, 8 روپیہ. 48 صفحے ہیں, اور موٹا اس پر وہ جو گتا لگتا ہے نا, تھوڑا کیا بولتے ہیں اس کو, 8 گتا یا 8 پیپر, یہ موٹا. تو وہ 8 کارڈ 8 روپیہ دیا, ٹھیک ہے نا. 48 صفحات بلکہ 50 ہو جائیں گے, ہاں ٹھیک ہے. کارڈوں پر بھی چھپائیاں ہیں, بلکہ ادھر اور ادھر تو 52 ہو گئے. سبحان اللہ, ڈبل 25 جمع 2, تو یہ 8 روپیہ دیا. چھوٹی والی 4 روپیہ دیا, جے بی سائز. آپ کو خریدنی ہے, یہ اس لیے مارم مار کر کے چھاپی ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ, تو اس لیے وہ غلطیاں ایک دو رہ گئی ہیں دو چار. اس میں سب سے بڑی غلطی یا غلطا اس کے نام میں ہو گیا ہے. میں نے نام رکھا تھا قبر والوں کی 25 حکایات, اور وہ لکھ دیا گیا قبروں کی 25 حکایات. مجھے کہا کہ تم نے یہ لکھ دیا قبروں کی, پچیس لکھ کر وہ ترکیب بنی ہے, تو میری بھول قبول کرتا ہوں. تو اس پر قبروں کی 25 حکایات لکھا ہوا ہے تو کوئی تعجب کرے گا یہ کیا؟ تو اصل ہے قبر والوں کی 25 حکایات. انشاءاللہ آئندہ ایڈیشن میں مکتبہ تعاون کرے گا, امید ہے نام بدل دے گا اس کا انشاءاللہ. قبر والوں کی 25 حکایات, فی الحال اس کا نام ہے قبروں کی 25 حکایات. تو اس کو آج آپ نے خریدنا ہے, زیادہ تعداد میں خریدنا ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے. بے شک آپ قبرستان میں بھی تقسیم کریں, لیکن قبرستان میں تقسیم کریں گے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا. اب بھی سے یہ جمعے کی نماز میں تقسیم کریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس میں قبرستان کی دعائیں مدنی پھول بھی ہیں, بہت مدنی پھول ہیں. قبرستان کی اور بھی دعائیں ایسی فضیلت والی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے فضیلت والے طریقے, اس میں بہت کچھ, بہت سامان ہے, بہت آخرت کا سامان ہے. اس کو ضرور آپ پڑھیے بھی اور جلدی جلدی پڑھیے. 25 گھنٹے میں پڑھنے کی نیت کر لیں, 25 حکایت 25 گھنٹے انشاءاللہ. کون کون انشاءاللہ امید ہے 25 گھنٹے میں پڑھنے کی؟ تو اجتماع کے بعد اس کو اللہ کرے خرید لیں آپ اور اس کو تقسیم کریں. اللہ کرے گا تو آپ کو مل جائے, اللہ کرے ان شاء اللہ. مکتبوں پر وفائی ہے ابھی, دیگر شہروں میں بھی یہ رسالہ پہنچ چکا ہوگا. ہند کی ابھی اطلاع نہیں ہے پہنچا کہ نہیں پہنچا. مسلسل اس کی ابھی پرنٹنگ بھی جاری ہے, ابھی بھی پرنٹنگ جاری ہے, راتوں رات پہنچے گی کچھ اور بھی انشاءاللہ. اللہ کرے ابھی آپ خریدیں گے, ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, تو آپ مسلسل مکتبۃ المدینہ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. مسلسل یہ رسالے چپ چپ کے مکتبے میں آتے رہیں گے. شب براءت سے پہلے پہلے کا آپ ہدف لے لیں انشاءاللہ عزوجل, ہم کوشش کر کے ایک ایک ہاتھ میں یہ رسالہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس میں سب کے لیے مواد ہے, قبرستان کے حوالے سے بھی مواد موجود ہے, عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے مواد موجود ہے, اور جو قبر سے جو کھولی جاتی ہیں اور کافی مدنی پھول اس میں موجود ہیں. ہر اسلامی بھائی نیت کرے انشاءاللہ اس کو لیں گے, پڑھیں گے اور اس سے بھرپور انداز میں تقسیم کریں گے. بلکہ جو بستے لگائے جائیں گے قبرستان میں شب برات میں, انشاءاللہ عزوجل نیت کرتے ہیں کہ ان بستوں پر بھی یہ رسالے بہت بڑی تعداد میں رکھے جائیں تاکہ یہ وہاں بھی دیکھے جا سکیں انشاءاللہ. رات میں چھپیں گے تو انشاءاللہ فجر کے بعد بھی ملیں گے. اگر رات میں ختم ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہوں, انشاءاللہ فجر کے بعد پھر مکتبہ تو کھلتا ہے نا, اپنے یہاں جمعے کو فجر کے بعد کھلتا ہے. تو جو رات رکیں گے ان کے لیے تو کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, رات سے ہے نا, تو رات تو انشاءاللہ یہ ساری بھی ساتھ مل کے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل. کل روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عزوجل فجر کے بعد بھی ملے گی, ابھی اجتماع کے صلاۃ و سلام کے بعد بھی انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سيدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی اللہ علی محمد. جو یہ بھی روز کھول روز آپ بھی پڑھ لیجیے صلی اللہ علی محمد. وإنا محمدا معه وآله. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. محمد ما هو اهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كما بالله دائمة بدوام ملك الله. حضرت سيدنا احمد الصحابي عليه رحمة الله الهادي بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ایک دن ایک شخص آیا حضور امر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون عمر مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے جیسا ابھی آپ نے سنا. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى. جزاكم الله خيرا. یہ درود پاک میں نے مدنی پنسورہ سے آپ کو سنا ہے. فضائل بھی موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ مدنی پنسورہ ہر گھر کی ضرورت. اس کو ضرور حاصل کیجیے. شب برات کی دعائیں بھی مل جائیں گی آپ انشاءاللہ عزوجل. شعبان المعظم کے فضائل, شب برات کے روزوں کے فضائل, شب برات کے روزوں کے فضائل کے گیا میں اس سے رجوع کرتا ہوں. رات کو روزہ نہیں ہوتا, دن کو ہوتا. 15 شعبان کا روزہ. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی انشاءاللہ شب برات کو آپ نے کس طرح منانے ہیں, 14 شعبان کو آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے, عصر میں یہاں آنا ہے فیضان مدینہ یا مسجد میں گزارنا, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کو بڑا دلچسپ انداز میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام بھائیوں, جیسا کہ آپ نے ابھی شب برات کے حوالے سے قبرستان میں جانے کے آداب اور دیگر معلومات سے بھرپور یہ بیان سماعت کیا, الحمدللہ آقا کا مہینہ رسالہ میں شب برات میں جو نوافل پڑھے ظاہر پڑھے اس کی بھی ساری تفصیلات. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شب برات کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے. یہ اجتماع عصر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آئیے اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب. میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلنے کے ناظرین، 14 شعبان المعظم نامہ اعمال تبدیل ہونے کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں. 15 شعبان جیسے شروع ہوگی نامہ اعمال پرانے بند ہونا اور نئے ملنا. کیا ہی بہتر ہو کہ جب نامہ اعمال بند ہو رہے ہوں اس وقت ہم مسجد میں ہوں، اللہ کی یادوں میں ہوں اور اللہ کے ذکر میں ہوں. میدان مدینہ میں عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت، مناجات و نعت کا سلسلہ ہوگا. بہت ہی پرسوز اور دقت انگیز مناظر ہوں گے. نماز با جماعت ادا کی جائے گی. مغرب کے بعد شب برات کے جو نوافل ہوتے ہیں 6 نفل، الحمدللہ وہ ادا کیے جاتے ہیں اور اس میں سورہ یاسین کا بھی سلسلہ رہتا ہے. اس کے بعد عشاء کے وقت کو ہم پا لیتے ہیں، پھر الحمدللہ عشاء کی بھی جماعت سے نماز ہوتی ہے. جب عشاء کی نماز کے بعد پھر شب برات کا جو سنو تو بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہو جاتا ہے تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت مغدور شہادت سے بدکار نہیں ہوگا. پھر انشاءاللہ بیان بھی ہم نے تباہ کیا اور غفلت میں ڈالا. اے کاش ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری جو بھی زندگی ہے وہ جو گزر گئی وہ زندگی تھی، آئندہ کی زندگی کا کوئی ہمیں پتہ نہیں کہ ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی ملے گی، آیا نیکیوں کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آج اور ابھی بندہ نیکی کما لے، کل توبہ نہیں آج اور ابھی توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا عزم مصمم کر ڈالے. کہ اگر عزم مصمم کر لیا اپنی زندگی کو سنوارنے کا اور موت آ بھی گئی تو یہ عزم مصمم، یہ نیت صادقہ انشاءاللہ عزوجل کام آ جائے گی. امید ہے کہ اسی نیت صالحہ کی وجہ سے بندے کی بخشش ہو جائے. بیان کے بعد پھر نعتیں، پھر دعائیں، خوب ذوق و شوق ہوتا ہے. دعا سبب الحمدللہ عاشی طریقہ نے رسول بڑے دن کا یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں کہ نامہ اعمال بند ہو تب بھی میں روزے سے ہوں, جب نیا نامہ اعمال ہو تو اس کا پہلا دن بھی میرا روزے سے ہو. کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رات بھر عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے میں, توبہ کرنے میں, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزر جائے. اس کی جو برکتیں, جو اس کی لذتیں ہیں وہ وہی محسوس کرے گا جو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اور بالکل کاٹ کو بالکل فری مائنڈ ہو کر آ کر بیٹھ جائے. انشاءاللہ اول تا آخر اثر کے بعد سے لے کر آگے تک بھی کئی سو میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ امیر اہل سنت یا امیر سنت ہوں گے. نیت کیجئے جن جن سے ہو سکے کہ اثر کی نماز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع سے پڑھیں گے. فیضان مدینہ میں ہونے والا اثر سے لے کر اجتماع کے اختتام تک کا یہ پورا سلسلہ مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا جائے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یقیناً پچھلے سال ہونے والے شب برات کے اس ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر امیر حسن جیسے فرماتے ہیں کہ منہ میں پانی آ رہا ہے. یقیناً یہ ثواب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کے آخری لمحات فیضان مدینہ میں گزرے اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو جو پہلا دن ہو وہ بھی یہیں گزرے, اور پھر ان تمام معاملات کے بعد آپ کے لیے یہاں کابینہ کے تحت 15 مقامات پر شب برات کا جو اجتماع عشاء کی نماز کر دی ہے, جس کا نام ہے ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی, ایک آنکھ والا آدمی, یہ وسیع مکتب المدینہ سے 25 روپے ہدیہ پر حاصل کریں, اسے خود بھی دیکھیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی تحفاتن پیش کریں. ایک آنکھ والا آدمی یہ وسیع مکتب المدینہ کے وقت پر ہدیہ پر حضر حضر موسیقی کی جھنکار اور عورت کی نمائش سے پاک دنیا دنیا مدنی چینل دیکھ اور دکھا کر ثواب کا خزانہ حاصل کیجئے. الحمدللہ مکہ المدینہ نے اس کا اسٹیکر جاری کیا ہے, یہ اسٹیکر آپ مکہ المدینہ کے دفتر سے 2 روپے ہدیہ پر حاصل کریں اور اسے ان جگہوں پر جہاں آپ کو لگانے کی اجازت ہے یہ وہاں لگائیں تاکہ مسلمان اس سے مستفید ہوں اور گھر گھر نیکی کی دعوت عام ہو. مدنی چینل کا یہ اسٹیکر 2 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اسی طرح نگران شورا کے بیان کی ایک آنکھ والا آدمی یہ آڈیو کیسٹ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اسے بھی ہدیہ تو حاصل کرے 25 روپے ہدیہ. شیخ طریقہ کا امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ پھیل جائے گی یہ جوانی, یہ بیان امیر اہل سنت نے گلزار حبیب نے بیان فرمایا تھا، گلزار حبیب نے بیان فرمایا تھا، اس بیان کی ویسیڈی بھی آپ، اس بیان کی کیفیٹ بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حدیتاً 25 روپے حدیہ پر حاصل فرمائیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا بیان خوف الہی عز و جل، خوف الہی عز و جل، اس بیان کی آڈیو کیسٹ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسے بھی اسلامی بھائیو شہری اجتماعات کا جدول سماعت فرما دی ان شاء اللہ عز و جل، مورخہ 23 جولائی بروز جمعہ شب ہفتہ، ٹیویژن گلزار مرشید و مقام جامع مسجد بلال، نزد پور پیلس گلشن اقبال، بلاک نمبر 11 باب المدینہ کراچی، مورخہ 24 جولائی بروز ہفتہ یعنی شب اتوار، ٹیویژن ضیاء مرشید جامع مسجد غوثیہ، نزد شمع شاپنگ سینٹر، ڈریک کالونی نمبر 2 باب المدینہ کراچی، مورخہ 25 جولائی بروز اتوار یعنی شب پیر شریف، ڈیویژن نکاح مرشید شامہ مسجد نورانی، سیکٹر 11G باب المدینہ کراچی، مورخہ 26 جولائی بروز پیر شریف یعنی شب منگل، ڈویژن کردار مرشد شامہ مسجد ابراہیمیہ ناصر کالونی، مین اسٹاپ کوریں گی باب المدینہ کراچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ الرحمن اب ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ گمد خضرہ کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام السلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة وعلى آلك وصحابك يا نبي۔ کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے، آواز آگے پیچھے نہ ہو اس کا خیال فرمائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد خوشخبری انشاءاللہ عزوجل آج رات 11:26 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات مالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ مدنی مذاکرہ انشاء گا کوشش کر کے اپنے ذہنوں کو دنیاوی تفکرات سے اور خیالات سے فارغ کر لیجئے آئیے ہم سب مل کر اس ماہ محترم کا صدقہ مانگتے ہوئے شب براءت کی آمد سے قبل اپنے گناہوں سے مل کر توبہ کرتے ہیں ہمارا کریم مولا ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم نے اپنے گندے لتڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر دیے مولا کریم کے مدنی ماحول کی برکت سے ایک مرتبہ پھر آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں مل کر دعا مانگ رہے ہیں اے مالک کریم یہ ماہ شعبان المعظم ہے اس کی 15th شب شب براءت ہے نجات کی رات ہے اے اللہ عن قریب یہ ہم پر سایہ فگن ہوگی مالک کریم، اعمال نامے کی تبدیلی کی رات ہے اے اللہ، کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو اس رات مغفرت کے پروانے حاصل کریں گے، اے مولا کریم ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے ہم نہیں جانتے، اے مالک کریم ہمارے شب و روز غفلت میں نہیں بلکہ گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، اے اللہ صبح و شام گناہوں کی کثرت میں ہم مبتلا ہیں، اے مالک کریم دنیا کی بے جا کثرت کی وجہ سے ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں، امیدیں ہماری بڑی لمبی ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم اے رب کریم قبر کے احوال کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ یہ حق حق اور حق ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اے اللہ اے رب کریم اس شب براءت کے آنے سے قبل ہم تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے مالک کریم ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اے رب کریم ہم سب توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب کریم ہمیں توبہ پر استقامت دے دے، اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما، ایسی سچی توبہ کی سعادت نصیب کر دے کہ ہم دوبارہ گناہ کی طرف نہ بڑھے، اے رب کریم ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے قدموں کو گناہوں سے بچا لے، اے رب کریم ہمیں حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچا لے، حرام کی طرف بڑھنے سے بچا لے، اے رب کریم حرام سننے سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام افعال سے ہماری حفاظت فرما، اے رب کریم ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نیکوکاروں کے صدقے میں اے رب کریم تیری عبادت جو کرتے ہیں انہی کا واسطہ ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق اور شوق دے دے، اے اللہ سجدوں کی لذتیں دے دے، اے رب کریم ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں پنج وقتہ با جماعت نمازی بنا دے، اے اللہ خصوصاً ہمیں نماز فجر کی پابندی کرنے والا بنا دے، یا رب کریم تہجد میں جو اٹھ کر تجھے مناتے ہیں مناجات کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تضرع زاری کرتے ہیں مولا انہی خائفین کا واسطہ ہمیں بھی تہجد گزاری کی سعادت نصیب کر دے، اے اللہ جو تیرے خوف سے روتے ہیں انہی خائفین کا صدقہ ہمیں بھی اپنا خوف دے دے، اے اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب کر دے، مولا کریم ہمیں ایسا اپنا خوف دے دے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما، مالک کریم نفس امارہ کی سرکشی سے بچا لے، اے رب کریم جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، محبوب کے جلوے عطا فرما، محبوب کے قدموں میں آپ کے دیار میں ایمان عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما، اے رب کریم ہمارے قبر کے معاملے کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے رب کریم قبر کے اندھیرے سے بچا لے، قبر کی گھبراہٹ سے بچا لے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا لے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے بچا لے، لے محبوب کے نور سے ہماری قبروں کو پر نور فرما دے، مالک کریم جب تک زندہ رہیں اے رب کریم اسلام پر استقامت نصیب فرما، جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب کر دے، یا رب کریم جب تک ہماری سانس چلتی رہے تیری فرما برداری میں بسر ہوتی رہے، اے رب کریم گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، اے رب کریم ہمارے دلوں کے سنگ و میل کو دور کر دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دلوں کو پرنور کر دے، محبت میں اپنی گھما یا الہی، محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود بھی تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی، یا رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں نمازوں پر استقامت نصیب کر دے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب کر دے، یا رب کریم برے اخلاق سے بچا، برے کردار سے بچا، مالک کریم اخلاص عطا فرما، تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، اے اللہ عجب اور خود پسندی سے بچا، مولا مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ایسا بندہ بنا لے کہ جس کہ تو راضی ہو جائے، یا رب کریم اس اجتماع پاک میں جو اسلامی بھائی اس وقت موجود ہیں مولا کریم جب یہ یہاں سے لوٹے تو اے اللہ سب مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے، جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں اے رب کریم جب ہماری دعا ختم ہو اس سے پہلے پہلے اے اللہ ہم سب کو ستھرا کر دے، ہم سب کو مغفرت یافتہ کر دے، اے اللہ جنہیں تو بخش دیتا ہے، جنہیں تو نے بخش دیا مولا کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے، مغفرت عطا فرما دے، یا رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے رب کریم جو جس مرض میں جہاں کہیں موجود ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما، سب کے جملہ امراض کو دور فرما دے، ہم سب کو خصوصاً گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، یا رب کریم بیمار مدینہ بنا دے، بیمار مصطفیٰ بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بے روزگاروں کو آسان و حلال روزی نصیب فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں نصیب فرما، یا رب کریم جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں اولاد کے طلبگار ہیں عافیت کے ساتھ بے عیب عاشق رسول اولاد نصیب فرما، دین کی خدمت کرنے والی اولاد نصیب فرما، اے کریم ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا رب کریم تابع فرمان بنا دے، ہمارے والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ یا رب کریم ان کے جملہ امراض کو دور فرما دے، یا رب کریم ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتہ ماں، یا ارحم الراحمین جادو ٹونا آصف کے اثرات کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرما، دعوت اسلامی کے مبلغین معلمین محبین متعلقین سب کو دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جملہ علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، سنتوں بھرا نظام عطا فرما، ہمارے شہر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے مدنی چینل کو ترقیاں عطا فرما، راہ میں یا اللہ اس کی ترقی کی راہ میں جس قدر رکاوٹیں ہیں دور کر دے، یا رب کریم ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم نصیب فرما، یا اللہ بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، میٹھے میٹھے مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرما، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کرم ایسا کرے تو جھپے جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تاجدار حرم اے شہنشاہ دے تاجدار حرم اے شہنشاہ دے تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کرو درود و سلام دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میں میرے مانگے مبین کاش تیبہ میں میرے مانگے مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم